Waar gaan we om te beginnen allemaal naartoe? Nou, we gaan in elk geval naar Arnhem. Dat doen we elk jaar, naar het Openluchtmuseum. Dan openen we de maand van de geschiedenis. Daar is James Kennedy, die het essay heeft geschreven, en die zich afvraagt hoe die Nederlanders toch aan die, wat hem betreft, wat losse arbeidersmoraal komen, terwijl de Amerikanen gewoon altijd doorwerken. We hebben Ellen ten Damme als gast die daar komt zingen. We gaan het hebben over de oudste ijsjes van Nederland, Italiaanse ijsjes natuurlijk. En de week erop zitten we in, jawel, daar ben ik erg gelukkig mee. We gaan naar Ulft in Gelderland. Dat is 9 kilometer van waar ik geboren ben. En we gaan het hebben over de dru en over de arbeidsomstandigheden en de potten en pannen van de dru. Dat was ooit een begrip. We zitten daar ook in de oude fabriek, hè? We zitten in die oude fabriek. En natuurlijk de dru-gashaarden. Nou ja, daar gaan we omheen een heel programma bouwen. Dat wordt nog een hele klus, maar gaat vast heel aardig. Ja, ja. En wilt u bijvoorbeeld naar die Westergasfabriek van het Oosten, de dru, dan kan u erbij zijn. U hoeft zich alleen maar aan te melden op ovtlive@vpro.nl. En dan nu naar vandaag in OVT. Vandaag hebben we het verhaal van de Harkies. Dat waren de Algerijnen in dienst van het Franse leger die meevochten tegen hun landgenoten tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. President Macron vroeg eerder deze week om vergeving aan deze groep en kondigde een wet aan waarin eerherstel voor hen werd geregeld. Gustav Peek is de gast om te vertellen over zijn nieuwe boek, een roman over onze eigen koloniale geschiedenis. En we hebben Job van Tol te gast, oppasser in Arters, die onder de toepasselijke titel De Oppasser verhalen uit de geschiedenis van die dierentuin en zijn oppasser op papier zetten. De column is van Nelleke Noordervliet en na 11 uur nog boekrecensies van Bart Funnekotter en een documentaire over het verhaal achter die Zauberflöte van Mozart. Maar om te beginnen eerst het onderwerp van deze dag, de Duitse verkiezingen. De SPD wil Duitsland uitleveren aan het socialisme, aan het rode gevaar. Met die boodschap probeert de CDU-CSU het onheil van een naderende nederlaag te bezweren. Ja, en dat is een oud spookbeeld. En vanavond, als de eerste verkiezingsuitslagen binnenkomen om 6 uur, zoals men hoopt in Duitsland, weten we of het heeft gewerkt. Maar waar komt dat spookbeeld vandaan? En maakt het de kans, een kans om de Duitsers alsnog te laten kiezen voor de christendemocratie van ooit Merkel? Die vragen gaan we voorleggen aan geboren Duitse en Nederlandse correspondent voor ons grote buurland, Annette Bierschel. Annette, welkom. Hallo. Je hebt al gestemd? Ja, zeker heb ik gestemd. Ja, een paar weken geleden. Mogen we weten waarop? Of is dat geheim? Ik heb strategisch gestemd. Je hebt in Duitsland 2 stemmen. En je kunt splitsen. En de eerste stem ging naar de Groenen en de tweede stem ging naar de Sociaaldemocraten. Juist, helder. Goed. Er zijn verkiezingen. Tot voor kort leek het erop dat de Sociaaldemocraten glanzend zouden winnen. Maar het schijnt nu toch nog heel spannend te worden tussen de CDU en CSU en de Sociaaldemocratie. Vertel. Ja, de SPD had een ongelooflijke opmars gemaakt van de afgelopen 2 maanden eigenlijk. Bijna 10% ingehaald. En staat nu zoiets van 25-26% in de peilingen. Maar de CDU heeft het gat ietsje verkleind. Dus die staat nu op 22%. Dus het kan heel spannend worden. Ja, jouw stem zou zomaar het verschil kunnen gaan maken dus. Ik hoop het natuurlijk dan van wel. Ja, goed, dat spookbeeld waar we het over hadden, dat de christendemocratie oproept. Wat is het en wat is het eigenlijk, dat rode spookbeeld? Ja, het is de rode gevaar, die het communisme, het socialisme. En dat wordt dus van de burgerlijke partijen, sinds de keizerrijk, eind van de 19e eeuw, wordt dat eigenlijk gezien als een grote gevaar voor de vrijheid van ondernemers natuurlijk, van het kapitalisme, dat geldt nog steeds. Maar het wordt ook gezien als individuele vrijheid. En dat is eigenlijk wat hier nu weer een beetje wordt opgeroepen. Dus de CDU zegt, als jullie het gevaar, ik moet daar even bij zeggen, waar het gaat dus daarom, in Duitsland moet een coalitie van tenminste waarschijnlijk 3 partijen gevormd worden. En de Sociaaldemocraten hebben gezegd, wij willen graag in principe graag met de Groene Partij. En als het kan met de Liberalen. Dus dat is de zogenoemde Ampelcoalitie, de Stoplichtcoalitie. Maar ze sluiten niet uit dat ze ook met die Linke zouden gaan. En die Linke is onder andere ook voortgekomen uit de SED van de DDR. En nou, dat is niet erg waarschijnlijk, maar de mogelijkheid bestaat. Maar de CDU gebruikt dat dus nu en zegt, dat is het spookbeeld wat ja, is. Ja. Die coalitie. En de tweede eigenlijk ook nog een beetje zo, de SPD, Scholz, Olaf Scholz. Nou, een beetje gematigde man. Stelt zich daar als een man van het midden. Wordt wel gezegd, nou, die partij is eigenlijk een rode wolf in schaapskleren. Want als hij gekozen wordt, dan komt de linkervleugel van die partij. Zeker ook de onderleiding van de vroegere voorzitter van de jongsocialisten, Kevin Kühnert. En die gaan het beleid uiteindelijk bepalen. Dus dat is het spookbeeld. Ja. Wij krijgen een linkse regering. En gisteren hebben ze nog gezegd, Laschet, kandidaat van de CDU, samen Merkel. Dan zou het erfenis van Merkel verspeeld zijn. En dan is geen burgerlijke toekomst voor Duitsland meer mogelijk. Ja, nou, dat is een helder spookbeeld. Doemscenario. Waar, als we nou helemaal teruggaan naar de geschiedenis in, waar begint die angst, die framing dat je moet oppassen voor de socialisten? Waar begint dat in Duitsland? Nou ja, wat ik al eerder zei, je hebt eind van de 19e eeuw, maar als je maar gewoon bij de geschiedenis van de Bondsrepubliek blijft, ja, dan heb je natuurlijk waar dat eigenlijk die angst en dat schrikbeeld is niet meer niet weg te halen uit het publieke politieke debat in Duitsland. En dat begint meteen na de Tweede Wereldoorlog. En dat is wellicht ook begrijpelijk. Je hebt de Koude Oorlog die meteen begint. Je hebt een gedeeld Duitsland. Je hebt bij wijze van spreken, nou ja, letterlijk de Russische tanks aan de grens. Mm-hmm. En je hebt tegelijkertijd heb je ook een westelijke geallieerde in die tijd. En die heel erg dat internationale beleid hebben dat Duitsland ingebonden moet zijn in de westelijke alliantie. En absoluut niet willen dat Duitsland een blokvrij land in Europa wordt. En je hebt dus ook, je hebt dus echt politieke belangen, internationale belangen. En je hebt die angst voor de bevolking. En dat mag je niet onderschatten. Die dus uit een oorlog komen en waar ook altijd gezegd werd, uit Rusland, het socialisme, het communisme, het is de gevaar, het zijn de barbaren, die nemen jou de vrijheid. En op die angst heeft in, juist de christendemocraten hebben daar heel vaak op ingespeeld in campagnes. Ja, en hoe zat dat dan met sociaaldemocraten? Want in Nederland bijvoorbeeld waren die sociaaldemocraten ook in de tijd van Drees en Vork en noem maar op, die waren ook heel fel tegen dat communisme. Dus die zaten in feite in datzelfde kamp. Ja, je had natuurlijk. Was dat in Duitsland niet zo? Nee, het duurde een poosje voordat die Sociaaldemocratische Partij zich afgekeerd had van het marxisme. En dat Godesberger programma, nou ja, dat gaat verder, dan kom je in de partijengeschiedenis. Maar je moet ook zeggen dat er natuurlijk een enge verbinding was. En daar is een lange geschiedenis geweest tussen Sociaaldemocraten en communisten, met een strijd in de Weimarer Republiek geweest. Je hebt ook de gemeenschappelijke geschiedenis van vervolging. Dat ze dus samen, er werden allebei werden vervolgd van de nazi's. Moesten in kampen of vluchten. Dus die geschiedenis had je ook. En je had bijvoorbeeld wat je ook had in Oost-Duitsland, onder druk van de, zeker van de Russische bezatter, moesten de Sociaaldemocratische Partij en de Communistische Partij samen gaan. En je kon uit Sociaaldemocratische Partij ook heel echt afwijzen en zeggen, nee, wij zijn geen marxistische partij. En nee, wij zijn niet de vazallen van Moskou, als hun verweten werd. Maar toch bleef natuurlijk dat framing bleef werken, ja, want je had ook die angst. Is iets wat je niet mag onderschatten. En het gaat verder dan dat, dan alleen maar framing. Want laten we even luisteren naar een fragment. We hebben namelijk de politicus, hoe heet hij nou weer, Herbert Wehner, in jaren 78, geloof ik, fractieleider van de SPD in de Bondsdag. En laten we even luisteren wat hij dan zegt. Hij bekent namelijk dat hij communist geweest is. Dat ik communist geweest ben, heb ik nie geleugnet. Ik werde es mijn leven lang büßen, dank derer die patentierte Christen sind. Das ist nationalistisch, chauvinistischer Versuch. Ja, wat hij verder zegt is niet meer te verstaan. Maar het gaat erom, hij zegt, ik heb mijn leven lang moeten boeten dat ik communist was. Wie was deze Wehner en hoezo heeft hij moeten boeten? Kun je dat even kort toelichten? Ja, Herbert Wehner is een van de echt kleurrijkste, spraakmakendste politici uit het naoorlogse Duitsland geweest. Hij is ook nog steeds volgens mij de parlementariër die de meeste ordestraffes van het presidium van de Bondsdag had gekregen, want hij heeft ongelooflijk veel gescholden. Hij heeft volgens mij 75 straffen gekregen omdat hij veel scheldwoorden gebruikte. Het is wel nog steeds boeiend, hè, een debat in de Bondsdag tevoren. Maar Herbert Wehner was communist in de jaren 20 al. En werd, volgens mij zat hij zelfs nog een soort van gemeenteraad of een deelstaat parlement. En moest na de machtsgreep van de nationaalsocialisten moest die in de ondergrond gaan. Zat in het verzet, moest vluchten. Uiteindelijk heeft gezeten in het Hotel Lux, in het beroemde Hotel Lux van de waar veel immigranten zaten in Moskou. Ja. En toen is hij uiteindelijk 1941, dacht ik, naar Zweden gegaan. Want hij zoude daar het facet, communistische facet, opbouwen. En daar is hij uiteindelijk in een gevangenis beland, in de Zweedse gevangenis. En in het gevangenis had hij zelf later gezegd, heeft hij zich afgekeerd van het communisme. Wellicht ook onder de indruk van het Stalinisme. En is toen na de oorlog teruggegaan naar West-Duitsland en is heeft zich aangemeld bij de SPD. En toen was het eerste wat ze tegen hem zeiden: nou, met jouw verleden als communist, dat weten we niet of we jou nemen. Maar dat hebben ze wel gedaan. En hij is zelfs minister geweest. Hij is heel lang fractievoorzitter geweest. En heeft zich ook heel erg ingezet, trouwens, dat is voor de samenwerking tussen DDR en West-Duitsland en voor humanitaire belangen. Dus dat. Ja, maar het laat zien hoe gevoelig het ligt. En het is misschien ook niet zo handig geweest van de SPD om deze man zo'n grote carrière te laten hebben binnen een partij. Maar in ieder geval, het laat zien dat die verbinding ook gewoon daadwerkelijk bestond. En dat het dus een framing is die je als christendemocratie heel makkelijk kon effectionaliseren. Dus was het nou echt een open zenuw, die angst voor het communisme in Duitsland? Ook in jouw tijd, toen jij opgroeide in de jaren 70, waar we het nu over hebben. Ja, je had natuurlijk, kijk, ik ben opgegroeid in de jaren 70, moet je zeggen. Mijn ouders hadden nog steeds het schrikbeeld van der Russen komt. En dat was zeker onder de indruk. Je hebt jaren 70, de Koude Oorlog is vol aanwezig. Hoewel we inmiddels een ontspanningspolitiek hebben door Willy Brandt. Maar de Koude Oorlog is er nog steeds aanwezig. Je hebt het gedeelde Duitsland. Je hebt de verschillende systemen. En je hebt natuurlijk, maar moet je ook niet vergeten, op een gegeven moment komt het terrorisme in Duitsland. Je hebt de Rode Armee-fractie. En op een gegeven moment heb je iets van een donker Duitsland werd toen genoemd. Je hebt echt een hele akelige sfeer in Duitsland. Duitsland, waar die polarisatie heel erg is en links eigenlijk verdacht is. Links is eigenlijk ook zo niet vazal van Moskou, maar dan wel sympathisanten, dat woord kwam toen op, van het linkse terrorisme. Dus in die tijd komt de CDU met de slogan Vrijheid statt Sozialismus. Vrijheid in plaats van socialisme. En heeft toen, wordt beweerd, dat is natuurlijk moeilijk te bewijzen, zelfs de verkiezingen gewonnen. En heel duidelijk gemaakt, wij staan voor de vrijheid en jullie, SPD, staan voor de onvrijheid en voor het socialisme. Ja, dus steeds is de bewering, er bestaat de neiging bij de sociaaldemocratie om de burgerlijke democratie toch een beetje uit te leveren aan communisme, aan collectivisme, aan in ieder geval dat de mensen hun vrijheid kwijt zijn. Ja, gaat het nu werken, denk je? Die leus is nu min of meer weer ingevoerd. De SPD blijft de eerste, maar de christendemocratie begint in te lopen. Gaat het misschien toch werken nu? Nee, ik denk het niet. Het is ook een beetje, hoe moet je dat zeggen? Ik vind het een beetje zielig. Als je politiek moet maken als CDU en de hele tijd in de campagne zeggen, wij waarschuwen voor radicale elementen, terwijl je met diezelfde partij nu jaren in een regering hebt gezeten, is dat ook een beetje raar. En jij kunt niet zeggen, waarvoor sta je eigenlijk? En dat is het grote verschil eigenlijk in deze campagne, dat je dus politiek met angst is altijd een zwaktebod. Of het zou werken, ik denk wat we nu beleven en vandaag zien, is dat een soort van tussenregering wordt gekozen. Duitsers zijn heel erg voor stabiliteit en veiligheid. In feite kun je zeggen, en dat is wellicht ook te verklaren waarom Scholz en de Sociaaldemocraten het nu goed doen, want hij is, gek genoeg, hoewel van een andere partij, eigenlijk de opvolger, kan die zich zeggen, als van Merkel. Want hij komt uit de regering. Hij was minister, is nog steeds minister van Financiën. Dus die stabiliteit, ik denk dat veel mensen daar hun stem voor geven. En op de andere kant willen mensen ook er moet duidelijk na de era Merkel, er moet iets veranderen. Aufbruch heet het dan in Duitsland. Dat is haast niet te vertalen. Het is een soort van historische schakelmoment in de geschiedenis weer. Maar ik, dus dat zou ook kunnen betekenen dat mensen zeggen, nou, wij gaan in ieder geval, wij gaan toch even veilig en bij de CDU blijven en niet op de kandidaat stemmen, maar gewoon op de partij. Dan zit het ook goed. Dus het zit er tussen die in, maar in ieder geval denk ik, het is nog niet de grote verandering in Duitsland die gaat komen, maar dat er toch een soort van tussenpaus. Ja. En waarschijnlijk met de SPD als erfgenaam van Merkel. Mooier kan het niet. Annette Buchel, bedankt. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, afgelopen maandag heeft de Franse president Macron zijn excuses aangeboden aan de Algerijnen. Die hebben meegevochten met het Franse koloniale leger ten tijde van de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. De zogenoemde harkies. Bovendien kondigde Macron een nieuwe wet aan die voor erkenning en eerherstel van deze groep moet zorgen. Hier in de studio historicus en kenner van de Franse geschiedenis Niek Pas. Goedemorgen, Niek. Goedemorgen. Even terug naar maandag. Hoe bijzonder is het en wat heeft hij precies gezegd, Macron? Nog even kort. Dat was een plechtige bijeenkomst in het Élysée-paleis met veel vertegenwoordigers van harkies. De oud-strijders en hun kinderen. Heel emotioneel. Als je de beelden ziet, heel indrukwekkend. Mensen die in huilen uitbarsten. De toespraak van de president onderbreken. Dus heel geladen sfeer. En Macron heeft daar heel veel ruimte voor gegeven. En heeft, en dat is nieuw, zijn excuses gevraagd. Hè. Dus je demande pardon. Hè. Dat waren de letterlijke woorden. Ja, ik vraag dat vergeving. Ik vraag vergeving. Dat is het eigenlijk, ja. En, nou, dat is weer een nieuwe stap in de omgang met dit verleden. En is er een reden dat hij dit nu doet? Er zitten weer verkiezingen aan te komen over niet al te lange tijd. Nou, dat is natuurlijk uitgebreid becommentarieerd en geanalyseerd. En er wordt inderdaad ook is er gezegd, ja, dit is niet toevallig. Die verkiezingen komen er inderdaad aan. Hè. Frankrijk zit al in die pre-verkiezingsperiode. Harkie en Franse ingezeten van Algerije, hè, de Pied-Noirs, dat is het traditionele jachtterrein, zeg maar, voor rechts, nationalistisch rechts, extreem rechts. Nou, en Macron probeert natuurlijk alles aan te doen om daar ook stemmen te gaan trekken. En we hebben dit fenomeen ook in het verleden gezien, hè, bij andere presidenten die vlak voor verkiezingen ook gebaren maakten naar deze gemeenschappen. Mm-hmm. Maar Macron, wat dat koloniale aangaat, is die toch al langer bezig met toch wel opmerkelijke stappen zetten, dacht ik. Ja, vergeleken bij andere presidenten zeker. Voor 2017, voordat hij is verkozen, heeft hij hele stevige uitspraken gedaan over kolonialisme. Dat is barbarie noemde hij dat. En misdaad tegen de menselijkheid. Daar is hij trouwens ook op teruggekomen destijds. Maar het koloniale dossier is een heel belangrijk dossier in zijn presidentiële campagne. En ook in zijn beleid. En hij heeft onder andere verschillende handreikingen gedaan. Naar slachtoffers van het Franse optreden in Algerije. Fransen zelf, die destijds door het Franse leger zijn omgebracht. Hij heeft breder ook de afgelopen periode naar Frans Polynesië. Er is hij geweest en heeft hij gezegd dat Frankrijk nu echt werk moet gaan maken van reparatie en tegemoetkoming voor de slachtoffers van de atoomproeven. En die daar altijd zijn gehouden tot de jaren 90. Dus dit maakt deel uit van het opwerken, zeg maar. Een andere omgang met dat koloniale verleden. Wat vorige presidenten ook gedaan hebben, maar Macron is natuurlijk van een andere generatie en staat er verder vanaf. Heeft er minder emotie bij. Goed, als we nou even teruggaan naar die oorlogen, die Algerijnse oorlog tussen 1954 en 1962. Die harkies die hebben dus meegevochten met het Franse leger. Om hoeveel mensen ging dat? Hoe groot was die groep? En hoe werden ze ingezet? Ja. Moesten ze het vuile werk opknappen daar? Ja, nee. Ik bedoel, de cijfers liggen uiteen. Hè. Zoals altijd rond dit soort kwesties is echt de cijferoorlog. Hè. Daar kom ik nooit helemaal uit. Maar honderdduizenden heb ik wel gelezen. Naar schatting 200.000 bij het einde van de oorlog. Niet alleen maar harkies, maar goed, dit is het cijfer wat de ronde doet. Waarvan er ongeveer 60.000 naar Frankrijk zijn gegaan en 60.000, 80.000 zijn gebleven. Ze werden vooral ingezet als hulptroepen. Voor een deel ook als verkenners en bij stootroepen ondergebracht. Maar Frans leger was er toch wel huiverig voor. Hè. Ze zijn vooral als, als hulptroepen gebruikt, in de logistiek, in de organisatie. Maar ze hebben ook meegevochten. Het is een groep die in de loop van de oorlog eigenlijk tot stand is gekomen, naast reguliere Even een vraag, Nieke. Wat moeten we ons voorstellen? Dit zijn Algerijnen die officieel Fransen zijn, tot de kolonie behoren en in dienst van Franse leger gaan, dus tegen hun eigen volk gaan vechten. Voor alle duidelijkheid. Tegen de vrijheid. Ja, maar die koloniale onafhankelijkheidsoorlog is ook een burgeroorlog. Dat is denk ik heel belangrijk om te onderstrepen. Hè, wat we vaak natuurlijk toch misschien vergeten of te weinig zien. Het was een strijd van Algerijnen tegen Fransen, maar ook van Fransen tegen Fransen en van Algerijnen tegen Algerijnen. Hè. Dus dat is. En in deze context moet je hun inzet en hun engagement plaatsen. Er waren ook lokale heersers, de Bachagas, met hun eigen milities die ook aan de kant van de Fransen hebben gevochten. Ja, maar ik heb begrepen dat in Algerije het woord harkie nog steeds synoniem is met verrader. Ja, nee, zeker. Ja. Wijle president Bouteflika, vorige week overleden, die heeft tot heel lang heeft hij ze neergezet als verraders. Ja. Hè? Dus verraders van de nationale zaak. Ja. Goed, zij zijn dus verraders. Dan wordt in 1962 wordt Algerije onafhankelijk. Mogen al die harkies er van Frankrijk dan komen? Zijn ze ruimhartig in die tijd? Nee, totaal niet. Ja. Er zijn afschuwelijke beelden van harkies die zich wanhopig vastklampen aan militaire vrachtauto's om maar mee te mogen met hun eenheid. Uiteindelijk zijn er zo'n 60.000 à 80.000 zijn naar Frankrijk kunnen ontkomen met hun families. En degene die achter zijn gebleven, daarvan is het lot was natuurlijk was bezegeld in veel gevallen. Hè. Dus die zijn ook echt op beestachtige wijze omgebracht of opgesloten of als tweederangs burgers, als ze het hebben overleefd, behandeld. Maar Frankrijk was daarin heel terughoudend om die groep op te nemen. Ja, ik las ergens die achterblijvers tussen 60.000 en 80.000 slachtoffers. Klopt dat? Ja, ook daar weer. Hè, cijferoorlog, niet duidelijk, maar dat er tienduizenden slachtoffers zijn gevallen, daar mogen we wel van uitgaan. Ja, ja. Ik wil even iets laten horen, een geluidsfragment uit die tijd. Want dat ze in Frankrijk niet ruimhartig werden ontvangen, dat ontging men ook in Nederland niet. Ik wil een stukje laten horen uit het AVRO-programma Televisier. En we horen Frankrijk-correspondent Jan Brussen. Zij vormen de droesem van de oorlog in Algerije. Ze vochten in het Franse leger tegen wat nu geworden zijn hun eigen landgenoten. Meer dan 100.000 Arabieren die Ben Bella nu beschouwt als landverraders. En dus kwamen ze naar Frankrijk om daar bescherming te zoeken. Ze kunnen niet lezen, ze kunnen niet tellen. Wat moet men met dit overschot van de oorlog beginnen? Een overschot van de oorlog. Als je dit nu hoort, dan ga je haar rechtop staan. Zo werd er ook in Frankrijk naar gekeken? Ja, nee, zeker. Ze waren niet welkom. Ze zijn opgesloten in voormalige concentratiekampen. Die vanaf de jaren 30 waren opgericht, met name Zuid-Frankrijk. Eerst voor Spaanse republikeinen, later voor Joodse vluchtelingen en voor collaborateurs en Duitsers. En in die kampen kwamen ze terecht. En er is eigenlijk zijn ze daar geparkeerd. En er is zeker een decennium lang niet naar hun omgekeken. Dat doet mij weer heel erg denken aan wat wij in Nederland met Molukkers deden. Ja. Die trouwens ook voor Nederland hadden gevochten tegen hun eigen landgenoten. Is die parallel te maken? Werden ook in voormalige concentratiekampen gehuisvest. Zeker. Nee, in dit opzicht is die parallel absoluut aanwezig. Qua opvang en moeizame integratie. Ja. Ja, want mochten ze die kampen er wel uit? Of hoe zat het met want er wordt nu gezegd alsof ze ongeletterd waren en niet konden rekenen. Maar werden ze opgeleid? Hoe zat dat? Nee, er werd eigenlijk helemaal niets gedaan. Hè. Dus ze werden daar letterlijk geparkeerd. En het heeft geduurd tot begin jaren 70 onder Giscard d'Estaing. Dat daar veranderingen zijn gekomen. Dat ze zijn ondergebracht in steden. Dat er huisvesting is geregeld. Opleidingen. En dat ze, en dat is ook heel belangrijk, in 1974. Dat ze een statuut krijgen. Militair statuut. Dat ze erkend worden als oud-strijders. En dat is eigenlijk het begin van een heel lang proces. Waarin dus geleidelijk waarin meer ruimte komt voor hen. En waarin ze ook wel worden opgevangen en begeleid. Ja, want om hoeveel gaat er? Er wordt net door, we hoorden Jan Brussen zeggen dat er 100.000 naar Frankrijk waren gekomen. Was dat inclusief familie of? Ja, inclusief familie. En er wordt gezegd vandaag de dag, maar ook daar weer, voor wat het waard is, dat ongeveer 500.000 tot 800.000 nakomelingen of dat die groep zo groot is, dat wordt, ja. Daar wordt die geschat. Dus dat is ook, zeg maar, electoraal toch, nou, niet heel groot, maar ook wel niet onaanzienlijk. Ja. Als we nou weer even de vergelijking met Nederland maken. In Nederland, die Molukkers, die kwamen in de jaren 70 in opstand tegen een situatie. En natuurlijk ook omdat er beloftes niet na waren gekomen over terugkeer. Ik kan me voorstellen, als je zo slecht behandeld wordt, dat ze in Frankrijk ook in opstand zijn gekomen. Is dat ook gebeurd? Op lokale schaal, rond die kampen. Hè, daar zijn wat opstanden en revoltes en zo geweest. Maar die zijn ook weer op zijn Frans heel hard de kop ingedrukt. Wat we in Nederland gezien hebben met de terreuraanslagen en de kapingen enzovoort. Dat is in Frankrijk niet gebeurd. En ik denk dat het ook vooral te maken heeft met het feit dat er ook... het was verder geen issue meer. Hè. Ik bedoel, in Nederland heeft toch... De Molukse kwestie hangt ook heel erg sterk aan de Molukse Republiek. Hè, dus dat ideaal van een eigen thuis, een eigen land, een eigen staat. En dat gold natuurlijk voor die haakjes niet. Ik bedoel, dat was gewoon echt een hele dikke rode streep die onder dat verleden was getrokken. En een toekomst lag in Frankrijk, punt uit. Precies, want haakjes was niet een etnische groep die eigenlijk nog een plek in Noord-Afrika wilde. Nee, zeker niet. Hè. Het zijn niet, hè, wat misschien wel eens gedacht, maar het zijn bijvoorbeeld niet alleen maar Kabyliërs die groep vormden. Ja. Nee, ze kwamen uit alle hoeken van die samenleving. Wat weten we eigenlijk waarom ze harkies heten? Ja, dus de oorspronkelijke benaming is die voor militie, groep harka. Die bestonden al voor de Franse of voor die onafhankelijkheidsoorlog. Maar de naam is populair geworden tijdens die oorlog. Dus het staat voor groep militie, beveiligingsgroep. Ja, ja, ja. Als we nou even naar het nu gaan kijken, wat Macron nu gedaan heeft, die stappen gemaakt. Als we dat nou vergelijken met hoe we het in Nederland doen. In Nederland spelen ook nog steeds zo nu en dan rechtszaken over dat koloniale verleden, over hoe mensen slecht behandeld zijn. Niet alleen op Molukkers, maar ook Indonesiërs. Kunnen wij wat leren van Macron hier in Nederland? Of doen we het misschien op sommige punten wel beter hier? Nou, ik denk anders. Wat we in Nederland zien is dat de juridisering met betrekking tot het koloniale verleden. Nou, dat zie ik in Frankrijk niet zo heel snel gebeuren. Hè, dus rechtszaken. Om allerlei redenen. Onder andere ook de positie van het Franse leger in die samenleving. En het koloniale verleden dat toch op net iets andere manier doorwerkt. Macron gedaan heeft afgelopen jaar is een heel dik rapport gevraagd van Benjamin Stora, een van de leidende historici op het gebied van die koloniale geschiedenis. En daarin heeft Stora voorgesteld om eigenlijk een beleid van kleine stapjes te ontvouwen. En op deelgebieden steeds proberen om tot verzoening te komen met dat koloniale verleden. En dat vind ik wel een hele intelligente manier van met dat verleden omgaan. En waarbij je toch probeert alle groepen, en het is natuurlijk heel complex en heel pijnlijk, toch alle groepen recht te doen. Ja. Ja, en wat moeten we ons dan voorstellen bij een klein stapje? Want dit lijkt een grote stap, hè? Vergeving vragen. Dus wat moeten we ons voorstellen? Nou ja, op deelgebieden, hè, dus dit betreft de harkie. Dus vorig jaar heeft Macron ook een handreiking gedaan aan Fransen die vervolgd zijn door Fransen. Je kunt je voorstellen dat er ook een handreiking komt naar de Pieds-Noirs. Dus de Franse ingezetenen van Algerije die vanaf 1962 eigenlijk het land zijn uitgezet. Ook een hele complexe, moeilijke kwestie binnen die samenleving. En dan in dit geval naar Algiers toe, hè, om samen met Algiers toch tot stappen te komen. Ja. En tot slot, die wet die Macron nu aangekondigd heeft, die er komt, die voor erkenning en zo zou moeten zorgen. Is zo'n soort wet voor Nederland ook een goed idee? Of? Ja, wat wordt er precies maar wie moeten we erkennen dan, Paul? Nou, dit is een wet die ingaat op een reparatie en een officiële erkenning. Erkenning van wat de mens is aangedaan. Wat de mens is aangedaan, ja, voor deze groep, ja. Dus, nou ja, dus binnen nogmaals een breder pakket aan maatregelen en stappen is dat wellicht wel een weg om te gaan. Ja. Ja, ook voor hier. Een goed idee om over te nemen. Goed, Nick Pas, bedankt voor je komst. De column van Nelleke Noordervliet. Mevrouw Amy Groskamp ten Haven, die precies wist hoe het heurde, zegt in 1939 het volgende. Het geheim van goed gekleed te gaan is zoveel aan de mode ontlenen als dienstig is om het persoonlijke type op zijn voordeligst voor de dag te doen komen. Dit eist zelfkennis, zelfbeheersing, smaak en ware kennis. Gemakkelijk is het helemaal niet, maar het loont zeer de moeite. Natuurlijk benadrukt ze dat elke gelegenheid eigen eisen stelt aan de uitmonstering. Ze geeft veel aandacht aan bruiloften en begrafenissen. Of daar ook formatiegesprekken tussen partijleiders onder vallen, weet ik niet. Maar ik neem aan dat de ernst van de situatie haar tot het jacket zou doen neigen. De tijden zijn veranderd. Maar zelfkennis, zelfbeheersing, smaak en ware kennis zijn over het algemeen nog prima voorwaarden voor een juiste kledingkeuze. Bij mijn weten verdelen we de gelegenheden tegenwoordig in huispakken, vrije tijdskleding, business, smart casual, tenue de ville en black tie. Maar een blik op het internet leert dat de ware aficionado's 17 verschillende dresscodes onderscheiden. Eat your heart out, Amy. Prinsjesdag gaf deze week weer als gewoonlijk de persoonlijke interpretaties van de dames en heren qua kleding voor deze plechtige gelegenheid, waar hoeden een bijzonder pièce de résistance dienen te zijn. Vogelnesten, dopjes, baretjes, wagenwielen, schoorstenen, flaphoeden, neepjesmutsen en elke mogelijke variant erop worden gesignaleerd. In veel gevallen schittert het kwartet zelfkennis, zelfbeheersing, smaak en ware kennis door afwezigheid. Het dieptepunt van obsessief gemanipuleerd kleedgedrag ten behoeve van de persoonlijke boodschap is de door Mark Rutte in het leven geroepen dresscode voor heisessies, katsberaden en zondagse formatiegesprekken, vrije tijdskleding. Wie van voetballen houdt, mag in zijn Ajax-shirt komen. Wie graag tennist, heeft een witte polo aan. De fanatieke wandelaar doet het in een afritsbroek. De kerkganger houdt het bij een veehalstrui over een overhemd. De bakfietsmoeder doet een bodywarmer over haar King Louis-jurkje. Afgelopen maandag verslikte half Nederland zich in zijn ochtendkoffie door de aanblik van het ochtendkloffie van Rutte, Kaag en Hoekstra. Eindelijk werd er weer eens hartelijk gelachen aan de ontbijttafel. Welke boodschap werd in vredesnaam aan de bevolking doorgeseind? Wij zijn gewone mensen net als jullie. Wij praten in een ontspannen sfeer over de tuinvogeltelling en de vlinderstand. Neem ons alsjeblieft niet serieus. Nee, inderdaad, zo nemen we jullie niet serieus. En nog even, Amy, ze zegt. Er is niets tegen dat mannen zich, mits niet in het publiek, op warme dagen in hemdsmouwen vertonen, als zij nog pretels, nog vest dragen. Jongere mannen kunnen zich bij grote warmte zeer goed in polohemd en lichte pantalon vertonen in het publiek, mits voor 6 uur des avonds en nimmer bij officiële of semi-officiële gelegenheden. Nou, het is maar dat we het weten. Nou, Nelleke, dank je wel. Obsessief gemanipuleerd kleedgedrag, die houden we erin, hè? Staan we zo. Ja. Goed. Als je een basisschoolklas vraagt wat ze later willen worden, dan kan je ervan uitgaan dat er zeker één kind is zegt dat ze wel in de dierentuin wil werken. Aan tafel Job van Tol, die al 13 jaar in Artis werkt. En over dit werk en over dat van zijn voorgangers in de Amsterdamse dierentuin schreef hij het boek De Oppasser, dat deze week is verschenen. Ja, goedemorgen, Job. Goedemorgen. Was jij zelf ook zo'n kind dat op de lagere school al in de dierentuin wilde werken? Ja, vanaf mijn 4e was dat mijn droom. En toen ik 4 was, werd ik voor het eerst naar Artis ook genomen. Dus het is grappig dat ik daar ook terechtgekomen ben. En ik kan nog steeds, zoals dat in je hoofd werkt, iets wat heel erg veel indruk op je achterlaat. Dat blijven plaatjes in je hoofd. En dat dagje Artis zit er nog steeds in. En ik denk dat dat heel erg vormend is geweest voor de droom om dierverzorger te worden, ja. Ja, en je zorgt nou voor de pinguïns, heb ik begrepen. Ja, onder andere. Ja. Ik ben eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij de pinguïns. Maar ik ben vogelverzorger en daar hebben we er heel erg veel van. 80 verschillende vogelsoorten. Dus dat doen we met een clubje vogelverzorgers. En het meeste zit ik bij de pinguïns en de gieren en de sneeuwuilen en de Japanse kraanvogels. Ja, nu heb je dit boek geschreven waarin je niet alleen je eigen, misschien niet eens zozeer, je eigen weg tot het worden van dieroppasser beschrijft, maar vooral ook gaat kijken bij wie gingen mij voor, mijn voorgangers, wie waren dat? Kun je daar wat over vertellen wie dat waren en wat hun zo bijzonder maakt? Nou ja, mijn nieuwsgierigheid werd gevoed door een heel groot bronzen beeld. En dat staat meteen bij de ingang van Artis. Er staat een hele grote bronzen oppasser met een oppasserspet op en met een otter om zijn schouder. Dat beeld heet ook de oppasser. En daardoor ging ik nadenken over het feit van ja, ik ga iedere dag naar Artis. Maar Artis is 183 jaar oud. Ja. Ja, heb jij ook nog zo'n pet? Nee, die petten die zijn volledig uit. Het is natuurlijk een tijd van Jan met de pet. Hè? Toen moesten de oppassers echt nog onderscheiden worden van de leden van Artis. Die hoeden droegen. Maar ja, ik werd natuurlijk wel nieuwsgierig. Want als je dieren gaat houden, heb je ook dierverzorgers nodig. En wie was nou die oppasser van 183 jaar geleden? Of van 100 jaar geleden? Ja, vertel. Ja. Nou ja, dan ga je naar het Stadsarchief. Het mooie is dat Artis ook het grootste dierentuinarchief van de hele wereld heeft. En daar kan je ongelooflijk leuk in neuzen. En ze hebben ook een hele mooie beeldbank. En daar tikte ik gewoon heel simpelweg oppasser en Artis in. En ik wilde voor de zomeravonden, dat is op zaterdagavond in de zomer, een verhaal vertellen aan de hand van een historisch voorwerp. En ik had uitgekozen de vraag, wie was nou mijn collega van 100 jaar geleden? En die kwam ik meteen tegen. En dat was een prachtige man. Zo mooi dat ik de mooiste foto heb uitgekozen voor het omslag van het boek. En dat is eigenlijk een soort slapstick-achtige, Buster Keaton-achtige oppasser. Mm-hmm. Met een grote snor, een brilkriem in zijn haar. En op zijn schouders altijd een aap. Ja. Dus dat waren orang-oetans en gibbons en brulapen en chimpansees. En daarmee poseerde die alsof het zijn eigen kinderen waren. Die man die heette Wilhelmus Hendrikus Houtman. En die heeft naar goed gebruik in Artis ook 50 jaar lang de apen verzorgd. Ja, en die aap die op de voorkant van het boek op zijn schouder zit, dat is ook een bijzondere aap, hè? Heel bijzonder. Ja, ik kwam er dus vanzelf achter. Ik moet niet alleen oppassers weer hun verhaal gaan vertellen. Maar er zijn ook heel veel dieren die een prachtig verhaal met zich meedragen. Dat ook iets heel goed iets vertelt over de geschiedenis van dierentuinen, maar ook de geschiedenis waarop wij naar dieren kijken. En de aap op het omslag van het boek is Mafuka. En Mafuka was dus in zijn tijd, meer dan 100 jaar geleden, wereldberoemd in Amsterdam. Mensen kwamen speciaal naar Artis om Mafuka te bekijken. En Mafuka was ook voor oppasser Houtman belangrijk en bijzonder. Want er was geen enkele aap met wie die zo'n hechte band had als met Mafuka. Als je dan het apenhuis in zou lopen, en dan hebben we het over 1914. Mm-hmm. En die zou de keuken open doen, dan kwam je Houtman naar tegen, die voor stond klaar te maken. Maar naast hem stond Mafuka. Die zat dus niet in het dierenverblijf, maar die hielp de oppasser met het zwabberen van de vloer. En met het klaarmaken van het eten. Brood met boter en suiker kregen de apen 's morgens. En 's middags kregen ze rijst met banaantjes. Ja, hij kreeg er ook een kopje thee bij, geloof ik. Hè, die ja, een lekkere kroesthee stond er in de archieven. Ja. En als dat allemaal klaar was, dan voor hetzelfde geld, dan kreeg Houtman natuurlijk ook honger. En dan stuurde die Mafuka naar buiten. En Mafuka liep dan zelfstandig met een schaaltje naar het hek van Artis waar mevrouw Houtman stond. En die deed dan door de tralies, had ze een broodpakketje klaargemaakt. En dat deed ze op dat schaaltje. En Mafuka liep met dat schaaltje richting de apenkeuken. Ja, om die oppasser. Je kan het je voorstellen, zo'n Mafuka, dat is natuurlijk ook een sociale primaat, net zoals wij zijn. Die hecht zich heel erg op die oppasser. Eigenlijk ook bij gebrek aan soortgenoten natuurlijk. Ja, maar het was uiteindelijk geen goede behandeling voor het beest. Hè? Want hij is heel vroeg door dood gegaan, begreep ik. Zeker. De gemiddelde boterhammen met suiker waren niet goed voor hem. Nee, onze oudste chimpansee op dit moment in Artis is 50 jaar oud. En de gemiddelde leeftijd toen van mensapen in het apenhuis was 5 tot 7. Waar ik wel even bij wil zeggen, is dat Mafuka chimpansee werd genoemd, maar dat dus niet bleek te zijn. En dat is het mooie verhaal ook van de bestudering van dieren. Artis heeft altijd een wetenschappelijke insteek gehad om meer van die dieren die voor het eerst in Amsterdam te zien waren te weten te komen. Chimpansees kenden ze al heel erg lang en die waren ook al lang in de collectie. Maar Mafuka bleek in alles anders te zijn. Chimpansees, dat zijn eigenlijk een beetje macho's, stoer. Als die ouder worden, worden ze ook gevaarlijk. En Mafuka was empathisch en zachtaardig, maar ook in mate veel kleiner. Dus de benen, armen, gewicht was kleiner. En er was één iemand opgevallen. Ja, ga door. En dat was ook dus weer zo'n personage die er echt in moest zijn. Dat was AFJ Portilje. En dat was degene die als allereerste diergedrag... Hij was directeur, geloof ik, of niet? Nee, iedereen dacht dat hij dat was, omdat hij zo beroemd was in Nederland. Maar wat was hij dan? Maar hij was, omdat hij geen academische graad had, mocht hij Koenraad Kerbert niet opvolgen. Moest dan weer iemand anders worden. Maar hij was... Ja, Mr. Artis, zou ik maar zeggen. En hij werd inspecteur van de levende haven. Dus hij ging wel over alles van plant en dier. Maar hij kreeg als opdracht, toen hij binnen was, om zoveel mogelijk gedragingen en data te verzamelen. Met een wetenschappelijk doel om meer van die dieren te weten te komen. Maar ook natuurlijk om ze beter te leren kennen, zodat ze langer zouden leven. Want die dieren die werden destijds ook nog gewoon gekocht en die waren peperduur. En Portilje ging door zijn data heen en die dacht, hey, niks klopt met de data die ik van alle andere chimpansees heeft. En in 1916 vermoedde die dus al dat dit geen chimpansee zou kunnen zijn, maar wellicht een andere soort. En het zou nog 11 jaar duren voordat in de Congolese bossen de bonobo ontdekt zou worden. Onze, wij zijn 98% verwant met chimpansees, maar ook met bonobo's. Frans de Waal heeft daar mooie boeken over geschreven. Mm-hmm. En Mafuka is dus de allereerst beschreven bonobo ter wereld. Ja, dat is een primeur, zeg, toch? Goed, ik wou zeggen, nou, dit verhaal en heel veel mooie andere verhalen staan dus in jouw boek. De Oppasser, dat is deze week verschenen bij uitgeverij De Geus. Ik wil je heel hartelijk danken voor je komst. Graag gedaan. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, hoe moet het geroken hebben aan boord van 16e-eeuwse schepen waarmee Nederlanders de eerste tochten naar de Oost maken? En hoe keken mensen in de Oost naar die merkwaardige figuren die na maanden op zee bij hen de kust op strompelden? En bovenal, wat voor gekte maakte zich meester van die Nederlanders doordat het grootste deel van de opvarende tijdens dit soort reizen aan ziekte, ellende of geweld overleed? Ja, Gustav Peek, schrijver, probeert die vragen te beantwoorden in zijn nieuwe historische roman AD, oftewel Anno Domino. En hij is te gast en zit hier tegenover ons. Gustav, welkom. Even die titel Anno Domino. Van waar? Anno Domini. Ja, Domini, ja, natuurlijk. Ja. Ik denk, nou ja, dat is ooit begonnen als werktitel. Ik denk dat ik op zoek was naar iets plechtigs, iets monumentaals. Iets wat van zichzelf al kon staan en waar ik naar hartelust ook aan kon trekken, aan kon morrelen. Zeg maar. Iets wat ik zowel kon brengen als titel en tegelijk ook meteen weer ter sprake kon brengen en kon bediscussiëren. Zeg maar. Iets wat hopelijk aan het eind van het boek niet meer zou kunnen kloppen. Het is een westerse term. Het laat zien dat er blijkbaar krachten in de wereld zijn die een macht hebben over de tijd. Want hoezo zoveel jaren na Christus? Wie bepaalt het jaar nul? En waarom blijven we daarmee tellen? En als ik een boek zou gaan schrijven over een reis van een bekende wereld naar een onbekende wereld. En wellicht van een onbekende wereld naar een bekende wereld. Ja, dan moest ik alles in vraag stellen. En dus ook de datum, de jaren. Ja, goed. Want even de reis. Jij hebt gekozen voor, zeg maar, nog voor de VOC. Ja. Voor de eerste reis naar de Oost. Ja, de tijd van de voorcompagnie, ja. Inderdaad. Ja, en waarom juist die eerste reis? Omdat ik echt, ja, ik ging op zoek naar oorsprong. Ik sluit niet uit dat het... Een keerpunt in de tijd, noem je dat ook. Ja, ik denk op persoonlijke niveau, ik denk dat ik op zoek was naar de ontmoeting. Ik was op zoek naar het moment dat ook mijn bestaan heeft bepaald. Ik ben Nederlands-Indonesisch. En ik heb sterk het gevoel dat die allereerste ontmoetingen er direct in hebben geresulteerd. Dat de figuur die hier nu aan tafel zit is ontstaan. Ik wilde ook naar die spannende tijd, die vreemde tijd, die wilde tijd. Het was een soort race. Zeg maar, wie komt het eerst bij de winstgevende eilanden? Wie heeft het eerst zijn vingers aan de peper, aan de nootmuskaat? Er was nog heel veel niet bepaald. En ik ging op zoek naar mensen die geschiedenis aan het maken waren, maar dat niet wisten. Ja, nu is in 1597 vertrekt Cornelis Houtman naar de Oost. Of was dat net? Dat was in 1595, sorry. Ja. En jouw schip vertrekt in 1597. Klopt. En, maar dat schip is geloof ik niet echt, hè? Nee, niet. Het is, je hebt het verzonnen, klopt, maar vertel. Wat, nou ja, het is in 1595 vertrok de eerste expeditie, de zogenaamde eerste schipvaart. Het was in april 1595 en die kwamen terug augustus 1597. Ze vertrokken met, wat was het ook weer, 249 man en kwamen met 87 terug. Ik laat mijn schip vertrekken in april van 1597 vanuit Zeeland. Vanuit het idee dat iemand dacht van, nou ja, ze zijn nog niet terug, maar volgens mij komen ze terug. En het heeft geen zin om erop te wachten, want dan ben je al te laat. Dus laten we alvast maar weer een nieuw schip sturen om het eerste te zijn bij de eilanden. Dat was mijn reasoning. En het heb ik zo ontwikkeld. Ik wilde die fictionele ruimte ook. Omdat ja, de tijd van de voorcompagnie en zeker de VOC zijn verschrikkelijk goed vastgelegd. Dat zijn kilometers aan archief. Dus je hebt veel materiaal. Maar hoe maak je zo'n reis op zo'n schip waar van alles gebeurt en waar mannen gek van elkaar moeten worden en van de zee? Hoe maak je dat invoelbaar? Hoe? Wat vertel je? Ja. Ja, waar ik naar. Ik nam een paar beslissingen. Een van de belangrijkste is, denk ik, dat ik me vooral heb bezighouden met de wereld en de sociale structuur voor de mast. Er was een hele sterke en duidelijke hiërarchie op zo'n schip. Je had voor de mast en achter de mast. En achter de mast had je de officieren, de predikant en aanverwanten. Voor de mast, dat was in goed 17e eeuw het grauw. De gewone mensen, matrozen, soldaten. En wat ik vooral ook in mijn onderzoek tegenkwam, waren de verhalen, scheepsjournaals, maar ook memoires van achter de mast. Wat niet onlogisch is, want voor de mast was, kon niet schrijven. Er waren een heleboel mensen. Nee, het merendeel kon gewoon niet lezen en schrijven. Dus die zijn roemloos en zonder taal of teken ten onder gegaan. En ik dacht, ja, maar daar, dat wil ik horen. Daar zitten de verhalen. Want zij waren in de meerderheid. Zij waren vooral ook die tientallen, honderden mensen die niet zijn teruggekomen. Dat kan toch niet zomaar. En als romancier wil je de doden recht doen en ze hun stem geven. Dus dat heb ik gedaan. En dan gewoon alles heel. Nou, je empathie gaat in de overdrive, zeg maar. Alles wat je als mens ooit hebt meegemaakt, wat je ooit hebt zelf ooit hebt meegekregen als mens. En dat is geestelijk, maar ook fysiek sensationeel. Dat zet je in. Ja. En nou, volgens mij ben ik wel ergens geraakt. Maar je zei in het begin ook dat het jou ook om jouzelf ging, om jouw voorgeschiedenis, zeg maar. Dus die ontmoeting tussen Azië en Europa. Mm-hmm. En die eerste ontmoeting, krijgen we ook te zien hoe het van Aziatische kant wordt ervaren? Ja, het is een roman in twee delen. De eerste helft is de reis, de zeereis van west naar oost. En wie bepaalt west en oost? En de tweede helft van de roman speelt zich af op het eiland. En de hoofdpersoon is dan een jongen van dat eiland. Ja. En hoe kijkt hij naar. Hoe noemt hij de Nederlanders? Hoe kijkt hij daarnaar? Hij noemt ze de Roden. Mm-hmm. Wat ze ook waren. Ze werden de Rode en de Grootneuzen en de Langneuzen genoemd. Zeg maar, de woorden waren nog onbepaald. Okay. Wie heeft de macht om de ander de maat te nemen en hem te onderwerpen aan een scheldwoord? En dat was toen nog onbepaald, zeg maar. Toen mochten witte mensen nog rode genoemd worden. En apen zelfs. Ja, zelfs. Het lag ook aan het haar, geloof ik. Want ik meen dat in een ander deel van Azië. Ik weet nog niet zeker meer of dat Japan of Taiwan was, maar dat Nederlanders daar roodharige barbaren werden genoemd. Helaas, uiteindelijk wat is overgebleven, wie apen genoemd mochten worden en wie barbaren, dat veranderde opeens van kleur en is lang zo gebleven. Ja, nu als we het huidige debat over het koloniale verleden naar kijken, dan is vroeg of laat komt steeds het woord schuldig voelen naar voren. Is dat iets waar jij ook naar kijkt? Men keek er eerst ooit met trots naar, nu met schuld. Hoe ga je met dat probleem om? Of zeg je, daar heb ik niks mee te maken als schrijver? Ik heb er van alles mee te maken. En dan ga ik schrijven. En dan weet ik niet wel wat er uitkomt. Wat er uitkomt aan schuld. En aan, Dus ik moest er een hele roman voor schrijven. Om ook erachter te komen waar ik zelf sta. Ik heb zelf ergens ooit kolonialisme... geïnstitutionaliseerde psychopathie genoemd. En daar sta ik nog steeds achter. Kun je dat ook even... geïnstitutionaliseerde psychopathie, licht even toe. Ja. Nou ja, wat ik zeg, het is waanzin verankerd in wetten en conventies. En ik denk dat dat klopt. Het is, als we het dan heel even over de VOCC hebben... kwam met een mandaat van de Republiek der Nederlanden. Dus alles was keurig verankerd in allerlei wetten en afspraken. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n geïnstitutionaliseerde... psychopathie? Ja, slavernij bijvoorbeeld is een hele opzichtige, zeg maar. Mm-hmm. Dat je iemand het recht geeft om een ander mens te kopen en verkopen. Dat een ander mens eigendom kan zijn. En dat je dat wettelijk kunt afdwingen. Dat is, kijk, iemand als ik, bijvoorbeeld meer dan anderhalve eeuw geleden, als ik op straat liep in Batavia en ze zagen mij zonder begeleider of zonder opdracht, dan mocht je mij gewoon aan de arm trekken en mij claimen. En zelfs nog verkopen, behalve als mijn eigenaar op dat moment erachter kwam, want die kon mij dan weer terugclaimen. En zo gaat de tijd en zo verlopen de wetten. Ja, want voor de goede orde, jij bent natuurlijk uit een andere tijd. En ik geloof zelfs dat jouw ouders van na de Indonesische onafhankelijkheid hun relatie stamt? Of? Ja. Nee, die hebben elkaar ontmoet in de late 60e jaren, ja. Ja, maar speelde dat dan nog? Natuurlijk speelt het. Ja. En kijk, ik voel me koloniaal opgevoed door mijn vader. Ik denk dat hij ook niet beter wist. Weet je, het dreunt door. Zoals mensen mijn leven hebben gereageerd, bijvoorbeeld op mijn gezicht. Wat voor waarde je dat toekent, hoe je daarmee omgaat. De vragen die je me stelt. Waar je vanuit uitgaat, wat ik kan en wat ik weet. Dat springt daar nog direct uit voort. Uit vroeger, uit toen, uit die ontmoeting. Uit die wetten. Maar dat vind ik wel mooi. Je zegt, eigenlijk merk jij als jonge man die opgroeide en nu nog steeds, voel je die koloniale blik, wat jij die sociopathie noemt, die voel je nog altijd. Ja. Want die sociopathie, want strikt genomen, het slaat nergens op. Ja. Het slaat nergens op, het is maar een kleurtje. Ja, ja. Want jij ziet eruit als Indisch, hè, voor mensen die aan hen luisteren. Maar je noemt jezelf niet Indisch, je noemt jezelf Nederlands-Indonesisch. Wat is het grote verschil? Het grote verschil is dat ik niet direct uit die koloniale context kom. Oftewel, ik kom niet uit een Indische gemeenschap. En ik ben bezig met het woord. Zeg maar, ik noem mezelf nu Nederlands-Indonesisch. Er gaat zeker een dag komen dat ik mezelf weer anders noem. In dit proces van decolonisatie hoop ik zoveel mogelijk ruimte te houden van ontwikkeling. En ik wil er me het recht voor houden om mezelf te identificeren zoals ik wil. En nu ben ik Nederlands-Indonesisch. Ja, dus je bent eindelijk jezelf ook aan het decoloniseren. Oh, jazeker. Ja, kijk, goed. Mooi. Gustav Beek, bedankt. Je boek heet AD. Het is verschenen bij uitgeverij Querido. En wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna onder meer de boekrecensies van Bart Funnekotter en het geheime verhaal achter die Zauberflöte van Mozart. Blijf dus luisteren. Tot zo. Tot na het nieuws van 11 uur. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. Theatermaker Frank Sanders was de partner van cabaretier en televisiemaker Jos Brink. Dames en heren, hier zijn Jos Brink en Frank Sanders. Komende week verschijnt de nieuwe biografie over Jos Brink. De grote liefde van Sanders. Het moment dat je niet bij elkaar bent, kaal en onbestemd. Het is leuker met elkaar dan zonder elkaar. En dopingjager Herman Ram. Ram nam deze maand na 15 jaar afscheid van de Nederlandse dopingautoriteit. Ja, ik heb ook doping gebruikt. De sport is volgens hem schoner geworden. Niet dat het probleem is opgelost, maar het gaat echt beter. De perstribune, zometeen vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl.

Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Brieven aan het Hoge Nest is het nieuwe boek van Roxane van Ypres. Het bevat naast haar onvergetelijke 4 mei-lezing ontroerende brieven van lezers die de auteur ontving, met ontboezemingen over de oorlog, over onbesproken leed en over opgroeien in een door trauma's getekend gezin. Brieven aan het Hoge Nest is nu overal verkrijgbaar. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 4 krokant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Ster. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Welkom bij OVT Uur 2. Met straks in het spoor terug het verhaal achter die Zauberflöte van Mozart. Voor die tijd eerst boeken. En voor één keer hebben we beide recensenten te gast. Zo Bart Funnekotter met de boekenrubriek en het boek van de maand. Maar daarvoor eerst Wim Berkelaar over één van de boeken van de shortlist voor de Libris Geschiedenisprijs. Tot aan de uitreiking van die prijs bespreken we met Bart en Wim om de beurten één van de genomineerde boeken. En op 31 oktober wordt de winnaar dan weer in OVT bekendgemaakt. En Wim bijt vandaag het spits af. Ja, goedemorgen Wim. Goedemorgen Paul. Jos. Welk boek van de shortlist ga je het is een boek van een, een natuurwetenschapper. Margriet van der Heijden schrijft ook regelmatig in NRC Handelsblad over deze ingewikkelde materie. En het boek heet Denken is verrukkelijk. Het leven van Tatjana Afanasieva. Ik weet ook nooit of ik dat Russisch goed uitspreek, maar dat mag iedereen mij corrigeren. En Paul Ehrenfest. En dat heeft een sterk Nederlands tintje, want dit zijn twee beta-wetenschappers. Zij is een Russische wiskundige, bekend van de thermodynamica. En hij is een, ja, inmiddels moet je wel zeggen, wat vergeten natuurkundige, hoogleraar, opvolger van de beroemde Nobelprijswinnaar Lorenz in Leiden. En deze man die heeft in 33 zelfmoord gepleegd. Tragisch einde, waarschijnlijk, suggereert Margriet van der Heijden, maar ze zegt ook, het zal iets ingewikkelder liggen, omdat hij met het vak niet echt mee kon, zeg maar. Maar het is een goed geschreven boek voor elke leek. Ze mijt allerlei wiskundige en natuurkundige dingen die wij toch niet als leken kunnen vatten. Het geeft een beeld van een echtpaar wat een soort knooppunt in relaties is. Wie kom je allemaal tegen? Pieter Zeeman, Nobelprijswinnaar. Lorenz, Nobelprijswinnaar. Kamerling Onnes, de tweede gouden eeuw van Nederland, zoals ze zeggen. De natuurkundige Nobelprijswinnaars. Ja, heel inspirerende figuur voor zijn studenten. Tegelijk een heel tragische figuur. En zij heeft natuurlijk ver overleefd. Het is een knooppuntenboek. Maar een knooppuntenboek, dat klinkt meteen als dat je denkt, nou, daar moet je echt van houden van deze tak van sport, want anders ga je zo'n knooppuntenboek niet lezen. Ja. Zit er ook een mensenverhaal in, bijvoorbeeld die zelfmoord, die zelfdoding? Kom je erachter waarom dat is? Want zit er ook een verhaal in wat voor mensen die niet meteen hoog in die wetenschap willen zitten, interessant, het boek interessant maakt? Ja, juist. Kijk, het is een levensverhaal van twee intellectuelen die door heel Europa reisden, van Göttingen naar Leiden. Zit in Rusland, overal nergens. Maar het geeft dus een intellectueel leven, maar wel een diep menselijk leven. Die hele gezinssituatie wordt beschreven. Ook die relaties met al die geleerden die ik net noem. Niels Bohr, Albert Einstein. En als je dit boek leest, dan krijg je A, een persoonlijk drama mee. En je krijgt B, een wereld mee van wetenschap in de brede zin en in Nederland. Mm-hmm. Ja. Maar is het voor mensen met een niet zo wetenschappelijke geest, zeg maar alfa's, ook een beetje te volgen? Nou ja, juist, ik ben een klassieke alfa-pol. Ik kon het daardoor heel goed volgen. Dat doet Margriet van der Heijden heel goed. En ik denk ook dat ze er sterk van profiteert, dat ze ook vaak in de krant schrijft. Dus zij kan gewoon goed schrijven. Zeer terechte nominatie. Ik voorspel je wel, ze zal het niet winnen, want het is niet populair genoeg. Maar het is een zeer terechte nominatie. Goed. Wim, dank je wel. Boeken met Bart Funnekotter. Ja, Bart, jij hebt weer niet één boek, maar vier boeken voor je liggen. Waaronder het boek van de maand, wat we voor het laatst bewaren. En dat kunnen mensen door het te liken op Facebook of te mailen naar boekvandemaand@vpro.nl. Kunnen daar dan kans op maken. Maar daar eindigen we dus mee. Waar wil je mee beginnen? We beginnen met een boek van Henk Boom. En dat heet Wij zijn mais, de exodus van een goddelijk graangewas. Ja. Ik ben zelf altijd dol op dit soort boeken, dat je een geschiedenis vertelt aan de hand van niet een mens of een periode, maar een ding. Of dat nou een kabeljauw is of zout. Nu gaat het om mais. Dit is de maiskolf. De mais. Ja. Dit boek begint als de Spanjaarden in de Amerika's aankomen. En ontdekken dat iedereen, dat de plaatselijke bevolking er allemaal knaagt aan een graangewas dat zij niet kennen. En dat is mais. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt inmiddels dat al ongeveer 9000 jaar geleden de lokale indianen, zoals we ze toch nog maar even noemen, zijn begonnen met het veredelen van een grassoort, teosinte. Daar is mais uit voortgekomen. En mais is echt superbelangrijk voor de oorspronkelijke bewoners van de Amerika's, want ze hebben maisgoden aan wie ze ook mensen offeren, om maar te zorgen dat er altijd mais in overvloed is. Nou, de Spanjaarden en de Portugezen nemen het mais mee naar Europa. Daar is het aanvankelijk meer een soort van rariteit die in de botanische tuinen van universiteiten en rijke lui wordt geplant. En kijk, dat is wat een aparte plant dat is. Maar op een gegeven moment ontwikkelt mais zich tot een armeluisvoedsel. Mm-hmm. Arme mensen eten het. En dat heeft ook vrij desastreuze gevolgen. Want in tegenstelling tot de Indianen weten Europeanen niet goed hoe ze mais moeten bereiden om het zo te eten dat je alle voedingsstoffen eruit haalt. En het leidt dus toe dat vanaf ongeveer begin 18e eeuw een heleboel Europeanen last krijgen van pellagra. Dat is een huidziekte waar je uiteindelijk dement van kan worden en dood aan kan gaan. En dat komt omdat je niet voldoende vitamine B3 uit de mais haalt. De Indianen hadden natuurlijk ook nooit gehoord van vitamine B3, maar die wisten dat je het in een kalkhoudend water moest koken om alle voedingsstoffen eruit te halen, zodat het voedend genoeg was. In Europa en ook in de Verenigde Staten heb je dus pellagra-epidemieën gehad onder arme mensen die dus uiteindelijk daar dood aan gingen. En dat is dus wel interessant, want dit boek vertelt dus aan de ene kant, het heet de goddelijk gewas, dat was het voor de lokale bewoners van de Amerika's, maar het heeft in het Westen eigenlijk voor heel veel problemen gezorgd. Ja, ja, was eerst, het een dodelijk gewas? Eerst als arme luisvoedsel en inmiddels zit het als high fructose corn syrup, fructose-siroop, bijna in alles wat je eet. En dat zorgt ervoor dat er ook in dingen waarvan je het niet verwacht, en brood bijvoorbeeld, dat er heel veel suiker in zit. En mais is dus mede verantwoordelijk voor de obesitas-epidemie, vooral in de Verenigde Staten, omdat boeren krijgen subsidie om zoveel mogelijk mais te verbouwen. Dat spul moet ergens heen. Dus daar maken ze dan fructose-siroop van, dat door al het voedsel heen gaat. En dat leidt dus tot gezondheidsproblemen. Dus ja. Het interessante van dit verhaal van mais is dat het heel erg een gewas met twee kanten is, zullen we maar zeggen. Henk Boom is de journalist, oud-correspondent van het Financiële Dagblad in Spanje. Die gaat ook overal heen. Die gaat naar maiskerken in Zuid-Amerika en zo, om daar met mensen te praten over mais. Dus het is een heel soepel geschreven boek, waar je dus geschiedenis, wat je een beetje geschiedenis geeft, een beetje wetenschap. En alles bij elkaar heb ik naar mais leren kijken op een manier dat als ik aan een kolfje knaag, dan had ik dat niet eerder gedaan. Dus een leerzaam boek. Gaat het ook nog over popcorn? Het gaat zeker over popcorn, ja. Dat bleek dus dat er in Amerika, in de Verenigde Staten, het bizarre aantal van 2,7 miljard pakken popcorn per jaar worden verkocht. Dat vond ik echt onwijs veel. Dat zal ook wel bijdragen aan de obesitas. Ja, naar het volgende boek. We gaan naar het volgende boek. Het volgende boek gaat over, dat is van Michael Pye en dat heet Antwerpen, de gloriejaren. Dit boek is geen chronologisch geschiedenisboek. In de zin van, het gaat wel over een bepaalde periode. De gouden eeuw van Antwerpen, zoals Michael Pye. Dat is welke eeuw? De 16e eeuw. Maar het begint niet echt met dat op rond 1500 de eerste Portugese schepen met specerijen aankomen. En dan eindigt het in 1585 als de Spanjaarden de stad heroveren en plunderen. Ik bedoel, dat zijn wel de begin- en eindpunten. Maar daartussen wordt niet echt een soort van rechte lijn getrokken. Het is meer een boek als een impressionistisch schilderij. Er komen mensen op het toneel, die leer je kennen. Je leert wat hen bijzonder maakt en waarom zij zo geschikt waren voor de stad Antwerpen. Het was dus eigenlijk een stad als het Wilde Westen. Een stad zonder regels. Er was geen vorstelijk hof, dus dat scheelde heel erg. Het was een hele internationale stad. Mensen vanuit heel Europa kwamen er naartoe om te handelen. In goederen, maar ook in geld. En dat was vrij nieuw. Er zit een hele grappige brief in van een Antwerpse handelaar die aan Erasmus, onze Erasmus van Rotterdam, probeert uit te leggen hoe fluctuerende wisselkoersen werken. En Erasmus heeft het idee dat hij geflasht wordt. Die zit op geld te wachten, wat ondertussen, terwijl hij daarop wacht, in waarde aan het verminderen is. Dus hij, die man, die bankier, probeert dan uit te leggen, ja, dit is nu, dit zijn wisselkoersen, dit is valutahandel. En Erasmus gelooft er helemaal niks van. En die handelaar verzucht op een gegeven moment zoiets van, ik had gehoopt dat u wat sneller van begrip zou zijn. Dat is toch wel leuk als het gaat om de grote Erasmus. Maar je leert in deze 16e eeuw dus Antwerpen kennen als, ja, als een soort van Wild Westplaats, waar iedereen die handig is en kan handelen geld kan verdienen. En uiteindelijk gaat het eigenlijk pas mis als de religieuze sentimenten zo hoog oplopen. Eerst onder de Calvinisten, die vervolgens eruit worden geschopt door de Spanjaarden. Dan vluchten alle Antwerpenaren die iets met de handel verdienen, die vluchten naar de noordelijke Nederlanden. Dat is het begin van de glorietijd van de steden als Leiden en Amsterdam. Maar in dit boek richt Michael Pijders een monument als een kaleidoscoop op voor het 16e eeuws Antwerpen. Voor het 16e eeuw. Ja. Wat in niets lijkt op het Antwerpen van nu, begreep ik. Helemaal niets, nee. Was het maar dat heel veel van die gebouwen inmiddels verdwenen zijn, inderdaad. Goed, Bart, boek 3. Boek 3, ja. Van Augustus tot Constantijn. De geschiedenis van het Romeinse Rijk aan de hand van 10 keizers, van Barry Strauss. Barry Strauss is hoogleraar aan Cornell. En hij behandelt dus de geschiedenis van de eerste 300 jaar van het Romeinse Keizerrijk aan de hand van 10 keizers. Toen ik de titel zag, probeerde ik ze in mijn hoofd te raden. Ik had er 8 van de 10 had ik goed ingeschat. Ja, Bart, dat is je wel toevertrouwd. Ja, maar het is meer van, voor wie zou die kiezen om het verhaal te vertellen. Maar ik zal even de kort razendsnel de keizers en het epitheton opnoemen wat Strauss ze geeft. Augustus, de grondlegger. Tiberius, de tiran. Nero, de artiest. Vespasianus, de gewone man. Trajanus, de beste vorst. Hadrianus, de Griek. Marcus Aurelius, de filosoof. Septimus Severus, de Afrikaan. Diocletianus, de grote verdeler. En Constantijn, de christen. Je hoort tegenwoordig wel eens dat we in Den Haag last hebben van een verziekte bestuurscultuur. En dat Mark Rutte, de optreden van Mark Rutte te wensen overlaat. Maar wie ook geen lievertjes waren, dat waren dus de Romeinse keizers. Van de 10 die ik er net opnoemde, had denk ik alleen Marcus Aurelius heden ten dagen door de beugel gekund. Want de rest zou op zeker gecanceld worden. Waarbij ik dan wel moet aantekenen dat de mensen die deze keizers hadden willen cancelen waarschijnlijk vermoord waren door de keizers. Want het is ongelooflijk wat. Iedereen weet van dat Nero een moordzuchtige gek was die zijn moeder en zijn vrouw vermoorde. Maar eigenlijk alle keizers op Marcus Aurelius na, die vermoorden iedereen die er voor de voeten liep. Inclusief vrouw, kinderen, schoonfamilie, broers. Alles maar om de macht veilig te stellen. En die machtshonger van keizers, dat is iets wat ons tegenwoordig helemaal niet me voor kunnen stellen. Maar Strauss schrijft het heel goed op. Het zijn niet pure biografieën. Je leert ook veel over de maatschappij. Heel veel. Precies, over ik begreep dat aan de hand van die keizers eigenlijk het Rome werd geschetst uit die tijd. Het Rome wordt geschetst hoe het Rijk langzaam wordt. Hè. Augustus draait natuurlijk de Republiek de nek om. Maar heel langzaam wordt het een soort van, niet zozeer een staat met een leger, maar een leger met een staat. Dus dat de legioenen alles bepalend worden. Mm-hmm. En dat zie je in dit boek heel goed gebeuren. En hoe verder je aan het einde van het boek komt, dan zijn de keizers, iemand als Constantijn is van heel gewone kom af. Zijn vader zou een kleine middenstander kunnen noemen. Mensen denken als iets moois, prachtigs, beschaafd, et cetera. Maar je zou ook kunnen denken, het is gewoon een soort gemiddelde Zuid-Amerikaanse dictatuur. Ja, nou, wat wij over hebben gehouden, dat zijn die leuke gebouwen en zo. En wat poëzie en geschiedenis die ons is overgeleverd. Maar het was inderdaad gewoon een caudillo's. Zo zou je veel van die latere Romeinse keizers wel kunnen omschrijven. Maar desalniettemin, ik heb het of juist misschien wel daarom, slecht in mij, ik heb het met heel veel plezier. Jongens, ik heb het ook slecht trekken. Kunnen ook goed zijn. Maar laten we naar het boek van de maand gaan. Ja, het boek van de maand. Een klein tromroffeltje. Wat is het geworden, Bart? Ja, dat kon natuurlijk niet anders vandaag met de Duitse geschiedenis, met de Duitse verkiezingen. Dit boek heet Duitsland, een natie en haar geschiedenis, van Helmut Walser-Smith. Walser-Smith is een hoogleraar geschiedenis in de Verenigde Staten, maar van Duitse komaf, zoals je aan zijn voornaam wel kan zien. Dit is een boek over de geschiedenis van de Duitse natie, het Duitse volk, zo je wil, vanaf ongeveer 1500 tot nu. En wat Smith probeert is om die Duitse natie, dat Duitse volk, een beetje te redden van het nationalisme en vooral van het nationaal socialisme. Maar wat moeten we dan bij die Duitse natie zoveel 100 jaar geleden voorstellen? Want het Duitsland van toen bestond toen toch eigenlijk nog niet? Het boek begint dus mee. Hoe probeerde ze rond 1500 het begrip Duitsland vorm te geven? En dat gebeurde dus heel letterlijk. Dat gebeurde op kaarten eigenlijk voor het eerst. Het eerst waren dus kaartenmakers. Die gingen dus een kaart maken, een tweedimensionaal vlak, waarom ze een beetje met de kennis zoals die toen bestond probeerden weer te geven hoe hoe ziet Duitsland eruit? En die moesten dus gaan beslissen, oké, wat hoort erbij? Wat hoort er bij Duitsland, wat hoort er niet bij? Dus dat was de eerste keer dat er een soort van een Duitse natie werd afgebakend. Dat gebeurde door cartografie. Langzaam in de loop van de eeuwen zie je dat dan verschuiven naar dingen als taal en cultuur. Die worden dan heel belangrijk om te bepalen wie wel en niet Duits is. Dat heeft veel met taal en cultuur te maken. Dan kom je uit bij een filosoof als Herder, die allemaal volksliedjes ging verzamelen, mm-hmm. omdat hij dacht dat dat de Duitse natie voorgaf. Ja, maar werden dan delen van Oostenrijk en Zwitserland er ook bij getekend? Ja, die hoorden zeker in het begin nog bij, de Duitse natie. Wanneer het natuurlijk mis begon te gaan, als je redeneert naar het fatale einde toe. Dat is rond de 19e eeuw. Dan krijg je de vernedering van de Napoleontische oorlogen. De Duitsers voelen zich vernederd dat ze zo makkelijk verslagen worden. En dan begint er een soort van agressief nationalisme te ontstaan. Dus het ging niet zozeer meer een cultureel nationalisme, maar een nationalisme waarin Duitsers zich afzetten vanuit die vernedering ten opzichte van hun omgeving. Nou, ze worden natuurlijk nog een keer vernederd in de Eerste Wereldoorlog. En dat leidt uiteindelijk dan volgens Helmut Wolzer-Smith, die dubbele vernedering leidt dan tot het nationaal socialisme van Hitler. Ja, en het is het boek van de maand omdat? Het is het boek van de maand omdat het mij helemaal anders heeft laten leren kijken naar begrip als patriotisme en nationalisme. En dat het niet alleen maar negatief hoeft te zijn zoals we tegenwoordig denken. Goed. Bart, bedankt. En voor wie voor een exemplaar van het boek van de maand in aanmerking wil komen, like het op onze Facebook of mail naar boekvandemaand@vpro.nl. Het spoor terug. Toen de 35-jarige oude Mozart eind 1791 stervende was, wilde geen priester in katholiek Wenen hem de laatste sacramenten toedienen, want Mozart was een vrijmetselaar. Al twee eeuwen lang zijn ontelbare theorieën ontwikkeld over de oorzaak van zijn vroege dood. Maar omdat zijn overblijfselen in een massagraf lagen voor de allerarmsten, is niet één van die theorieën te bewijzen. Zeker ook niet degene die beweert dat Mozart zou zijn vermoord, omdat hij in zijn laatste opera te veel prijs gaf van de streng bewaarde geheimen van die vrijmetselarij. Vandaag een aflevering van Het Spoor Terug, waarin Michal Citroen over de ware betekenis van die Zauberflöte die 230 jaar geleden op 30 september 1791 in Wenen in première ging. Op 5 oktober 1791 schrijft de Weense recensent: enkele dagen geleden is in het theater hier een nieuwe komedie opgevoerd, die Zauberflöte geheten. Sinds deze week, 230 jaar geleden, is die Zauberflöte nog steeds Mozarts grootste superhit. Het is internationaal de meest opgevoerde opera ooit. Maar vrijwel altijd is de tekst, of in opera-jargon het libretto, niet begrepen of gewaardeerd. De uitvoering kost 7000 gulden. En de muziek is gecomponeerd door de beroemde kapelmeester Mozart. Alleen al om die reden, en vanwege de prachtige decors, zou het stuk algehele bijval genoten hebben, als de tekst maar een minimum aan verwachtingen had gewekt. En wanneer het libretto van zo'n meesterwerk een warrig en onsamenhangend sprookje lijkt, maar dat toch ook voldoende reden is om het geheel serieus te nemen, dan zijn er onderzoekers die proberen een verborgen betekenis te vinden en te ontrafelen. Dat deed geesteswetenschapper Tjeu van den Berg. Hij kon goed dansen, Mozart. Mozart kon ook goed biljarten trouwens, maar hij kon goed dansen. En dan schrijft hij zijn vriend: ik danste vanavond met mijn vrouw door de kamer, omdat we geen hout hadden om de kachel te stoken. Zo arm was hij. En zijn levenswerk is bijna volbracht met voorlopig zijn laatste boek over het werkelijke brein achter die Zauberflöte. Waarom kwam er niemand meer naar zijn concerten? Dat zijn vragen die nog niet goed beantwoord zijn. Misschien vinden we het antwoord nooit. Maar er wordt ook heel sterk gedacht dat omdat in de laatste jaren van zijn leven de vrijmetselaars heel sterk werden bedreigd en voor een stuk uitgeroeid en vervolgd enzovoort, dat men daarom, de katholieke Weners, zeiden: we gaan niet meer bij die vrijmetselaar. En daar kwam niemand meer. Behalve, dat is het mooie, 3 maanden voor zijn dood, bij de Zauberflöte stroomt de zaal vol. Meer dan 2 eeuwen lang is er verbazing, ongeloof en onbegrip geweest voor het libretto van Mozarts librettist Schikaneder.